do czarnej skrzynki zetkniemy skronie na koniec. Gdyby tak skończył się świat, Michał Łanuszka na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Słyszymy się za kilka minut, bo teraz już czas na serwis Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 24 stycznia, jest 23. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. 30 osób nie żyje, setka jest rannych, ukraiński Mariupol ostrzelany, OBWE wskazuje na separatystów, z zachodu płyną słowa potępienia. Frankowicze wychodzą na ulicę i proszą państwo o pomoc. Nie chcemy pieniędzy podatników, chcemy, żeby nam państwo pomogło negocjować te umowy. W serwisie też poszukiwania nowego rzecznika rządu. Na pewno to nie może być osoba, która od nagle z ulicy przyjdzie. To trzeba jednak być bardzo dobrze zorientowanym w polityce. Świat potępia atak rakietowy na Mariupol w południowo-wschodniej Ukrainie, w którym zginęło 30 osób, a około 100 zostało rannych. Oświadczenia w tej sprawie wydały m.in. Unia Europejska, OBWE i NATO. Zareagował też polski MSZ. Resort w komunikacie stwierdza, że to kolejny przykład rażącego naruszenia zawieszenia broni i porozumień z Mińska. MSZ zgadza się z szefową unijnej dyplomacji, która oświadczyła, że eskalacja konfliktu na Ukrainie prowadzi do pogorszenia stosunków Unia-Rosja. Wezwała też Moskwę, by przestała wspierać separatystów na Ukrainie finansowo, politycznie i militarnie. Wojciech Kanończuk, ekspert z Ośrodka Studiów Wschodnich, nie wyklucza, że nasilające się działania separatystów to początek szerszej ofensywy przeciwko siłom ukraińskim. Do końca zeszłego roku wydawało się raczej, że Rosjanie grają na zniesienie sankcji, czyli raczej będą prowadzić politykę nieeskalowania dalszego. Eskalowanie sytuacji miałoby co najmniej dwa cele. To jest po pierwsze zmuszenie Zachodu do tego, aby uwzględnił wreszcie warunki rosyjskie. Druga interpretacja, to co się teraz dzieje, czyli sterowana przez Rosję eskalacja konfliktu w Donbasie, jest również na użytek wewnętrzny. Kreml potrzebuje kolejnego instrumentu, który będzie konsolidował społeczeństwo rosyjskie. Wiadomo od wieków, że takim najłatwiejszym jest konflikt. Mariupol został ostrzelany około godziny 9:30 czasu miejscowego. Pociski z wyrzutni rakietowej Grad nadleciały z kierunku, gdzie znajdują się pozycje prorosyjskich separatystów. Zniszczone zostały budynki mieszkalne, apteki i sklepy. Wieczorem OBWE potwierdziła, że rakiety w kierunku miasta wystrzelili właśnie separatyści. W ciągu 10 dni raty ich kredytów wzrosły o 1/5. Właściciele pożyczek hipotecznych we frankach wyszli na ulicę. Manifestowali m.in. w Warszawie, Łodzi, Białymstoku, Krakowie i Trójmieście. Przed fontanną Neptuna w Gdańsku pojawiło się około 100 zdesperowanych osób. Rata wzrosła nam z około 1500 do 3020. Nasz dom po prostu to było nasze marzenie. W tej chwili to marzenie staje się takim troszeczkę przekleństwem. Nie chcemy pieniędzy podatników, chcemy, żeby nam państwo pomogło negocjować te umowy, żeby państwo wymogło na bankach stosowanie prawa. Nasze umowy zawierają masę klauzul, które są wpisane jako klauzule niedozwolone. Dariusz Piechulski ze Stowarzyszenia Pro Futuris, które zorganizowało protesty, mówił, że kredytobiorcy żądają powołania przez rząd komisji do spraw renegocjacji umów, przewalutowania kredytów we frankach oraz wstrzymania egzekucji z ich tytułu. Rząd powinien zająć stanowisko, jeżeli chodzi o charakter, w jakim występowały banki w tym procederze. Jeżeli ktoś bierze kredyt, to chce wiedzieć, ile tego kredytu będzie miał do spłacenia. W Polsce kredyty w szwajcarskiej walucie ma około 700 tysięcy osób. Rząd trzeci dzień bez rzecznika. Po dymisji Iwony Sulik trwa polityczna dyskusja, kto zastąpi zaufaną osobę premier Ewy Kopacz na tym stanowisku. Jak na razie giełda nazwisk świeci pustkami. Iwona Sulik podała się do dymisji po tym, jak wyszło na jaw, że prowadziła medialne szkolenia m.in. dla Przemysława Wiplera, dziś posła partii Korwin. Jednocześnie była rzeczniczką ówczesnej marszałek Sejmu Ewy Kopacz. Politycy od prawa do lewa są zgodni, dymisja Sulik była konieczna i od razu doradzają, jaki powinien być nowy rzecznik rządu. Na pewno to nie może być osoba, która od nagle z ulicy przyjdzie. To trzeba jednak być bardzo dobrze zorientowanym w polityce. Mówi europoseł PSL Jarosław Kalinowski, a Julia Pitera z Platformy dodaje. Odczytuje komunikaty rządu, czyli nie mówi tekstem własnym i to jest model, który jest przyjęty w świecie zachodnim. A Andrzej Rozenek z Twojego Ruchu radzi, żeby Ewa Kopacz w ogóle zrezygnowała z rzecznika. Bo wydaje mi się, że najlepiej się prezentowała w mediach wtedy, kiedy była ministrem i marszałkiem. Z pracą w rządzie pożegnał się też główny doradca pani premier Adam Piechowicz. Wspólnie z Iwoną Sulik miał doradzać posłom opozycji. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Hiszpańska lewica sekunduje greckiej Syrizie. Przed jutrzejszymi wyborami w Grecji Ateny odwiedzili liderzy parlamentarnych i regionalnych lewicowych ugrupowań, m.in. lider Podemos. Pablo Iglesias był jedynym zagranicznym politykiem, który towarzyszył liderowi Syrizy podczas ostatniego przedwyborczego wiecu. W naszym pojęciu Syriza jest nadzieją dla Europejczyków. Uważamy, że nadszedł czas na odejście od Europy pracującej na rzecz banków, a zbliżenie się do Europy pracującej dla jej obywateli, mówił w Atenach Pablo Iglesias. Podobne opinie wyrażają w Hiszpanii liderzy innych lewicowych ugrupowań. Nawołują do odejścia od polityki zaciskania pasa. Wyrażają też nadzieję, że po wyborach Grecja rozpocznie zmiany, za którymi pójdą Hiszpania, Włochy i Portugalia. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był Serwis Trójki. Noc mroźna w centrum i na zachodzie i tu będzie padał śnieg i śnieg z deszczem, sam deszcz na południowym wschodzie. Jutro słońce wyjrzy tylko na północnym zachodzie Polski, nad resztą kraju chmury i będzie padał śnieg lub deszcz. Od minus 3 stopni w Zakopanem do plus 3 w Lublinie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kiedyś grali w duecie, który nazwali od swoich imion Paula i Karol. Z czasem dołączyli do nich kolejni muzycy, ale zespół nadal nazywa się Paula i Karol. W roku 2014 wydali trzecią, znakomitą zresztą płytę, Hard Wash. Świetnie napisane piosenki, energia i wielki talent. Tego właśnie możemy się spodziewać po ich występie w naszym trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszam na transmisję koncertu Pauli i Karola w najbliższą niedzielę po 20. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. 7 minut po 23. 1, 2, 3, 4! Mało obiektywnie. My Etude. To kompozycja Marcina Wądołowskiego, a obok niego jeszcze w zespole Jan Rejnowicz, Karol Kozłowski i Tomasz Łosowski. W zespole Quartado, ma się rozumieć. 13 minut po 23. Anna Regulska, Mariusz Owczarek. Już teraz witamy Państwa z naszego studia emisyjnego. Po godzinie spędzonej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej z piosenkami Leonarda Cohena w nowych polskich przekładach Michała Kuźmińskiego, piosenkami wykonanymi przez Michała Łanuszkę i Izabelę Królak. Na tym koncercie byliśmy od 22 do 23. Nasze spotkanie, mało obiektywne jak zwykle, potrwa do północy. Sporo jeszcze nowych płyt przed nami, zaproszenie na koncert, ale to o tym za chwilę. A propos nowych płyt, tę polską, nową płytę dostałem wczoraj, ale zdążyłem się już z nią zapoznać i dzisiaj już posłuchamy jej wspólnie. Zanim kiedy zmierzch. To jest tytuł piosenki, muzyka Tomasz Ragaboj-Osiecki, Adam Słomiński, tekst Tomasz Ragaboj-Osiecki. Na kontrabasie zagrał Filip Jurczyszyn, a na perkusji Wojciech Sobura. Jak czytam na okładce płyty zespołu Isle of Love, czyli jak nic, wyspa miłości. Wyspa miłości. To jest nowa płyta. 2015 rok na niej oczywiście widnieje już na okładce. Mam nadzieję, że uda mi się namówić Raga Boya, a może również i Adama, żeby z nami o tej płycie porozmawiali w audycji Mało Obiektywnie. Bowiem to muzyka, która już dziś, wiem, trafia na naszą półkę płyt, do których chętnie będziemy wracali o tej mało obiektywnej porze, w sobotę od 22 do północy. Przypominam, że od niedawna spotykamy się nocami również z czwartku na piątek, od 2 do 4, zaglądając do trójkowego archiwum koncertowego, w skrócie TAK. Dziękuję Państwu za listy, za oznaki obecności o tej późnej porze przy radioodbiorniku, ale pocieszenie jest takie, że te audycje, tak jak wszystkie audycje Trójki, trafiają potem na naszą stronę polskieradio.pl/trójka. Proszę odnaleźć sekcję audycje, w sekcji audycje trójkowe archiwum koncertowe i można słuchać naszych nocnych spotkań o każdej porze właściwie. Niekoniecznie o tej, wiem, niesprzyjającej obecności przy radiu. Z czwartku na piątek od 2 do 4. Trójkowe archiwum koncertowe. Zapraszam na kolejne spotkanie w najbliższym tygodniu. Jeszcze nie wiem, jakiego koncertu posłuchamy. Za nami dwa spotkania w archiwum. Zespół Manam i Republika z 22 stycznia 1994 roku, czyli dokładnie 21 lat temu. Proszę sprawdzić na pewno zapowiedzi naszego spotkania w audycji TAK, czyli trójkowe archiwum koncertowe, pojawią się na stronie programu trzeciego polskieradio.pl/trójka. Wracamy jeszcze na płytę zespołu, który nazywa się Wyspa Miłości, Isle of Love. Następny utwór nosi tytuł Pomiędzy z nami. Thank you. Pomiędzy snami. To muzyka znowu wspólna, Raga Boy i Adam Słomiński, tekst Bolesław Słomiński. Płyta zatytułowana Isle of Love, tak jak nazywa się zespół. 24 minuty po 23. Następny album nosiłem ze sobą kilka tygodni. Przez ostatnich kilka sobót był przygotowany. No ale czekał na taki wieczór jak dziś, kiedy wyglądamy przez okno. No i wszystko jest tak, jak powinno być w styczniu. In Paris, you were with someone else. Couldn't you see that should have been me? I just walked on by. Then we met in 42, but we were on different sides. I hid you under my They took you away. I lost you in a London smog as you crossed the lane. And I never know where you're gonna be next, but I know that you'll surprise me. Come with me, I'll find some rope. I'll tie us together. I've been waiting for you so long. I don't want to lose you again. Don't walk into the crowd again. There's just something about you. Mm-hmm. 9/11 in New York, I took your photograph. I still have your smiling face in a heart-shaped frame. Snow down at Wheeler Street, just two old flames keeping the fire going. We look so good together. Can we just stay there forever? We were so happy. I'd live that day over and over, but the world won't stop turning. Top of the hill, we saw Rome burning. I don't want to lose you. I don't want to lose you again. Fifty Words for Snow. Płyta Kate Bush z 2011 roku. Snow in at Wheeler Street. Jak państwo słyszeli, pojawił się w tym utworze także Elton John na tym albumie. Obawiałem się, że w tym sezonie muzyka z tego albumu nam się nie przyda, ale na szczęście stało się inaczej. Przed chwilą, dosłownie przed kilkoma minutami, zakończył się koncert Michała Łanuszki w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Uspokajam zaniepokojonych. To, co działo się po 23, na pewno pojawi się na antenie Trójki w naszych spotkaniach mało obiektywnych. Już w lutym mam nadzieję, że z radością wrócimy do tego, co dziś Michał Łanuszka zaśpiewał na żywo w naszym studiu koncertowym. A propos koncertów, to za tydzień szykuje nam się weekend, że ho, ho. O tych koncertach już mówiłem wielokrotnie na antenie Trójki, ale jeszcze raz z radością przypomnę. Za tydzień, w sobotę, w Teatrze Roma, Wojciech Mrczek i Paweł Tomaszewski. Not the pale moon that excites me, that thrills and delights me, oh no. It's just the nearness of you. It isn't your sweet conversation that brings this sensation, oh no. It's just the nearness of you. When you're in my arms, I can feel you so close to me. All my wildest dreams come true. I need no soft lights to enchant me, if you only grant me the right to hold you ever so tight, and to feel in a night the nearness of you. Of you. Za tydzień, 31 stycznia o 19 na nowej scenie Teatru Roma w ramach cyklu Dobry Wieczór Jazz. Opieka artystyczna Krzysztof Herdzin, a na scenie pojawią się Wojciech Myrczek przy mikrofonie i Paweł Tomaszewski przy fortepianie i zagrają muzykę z płyty Love Revisited. 19, czyli na 22 powinienem być tu, gdzie jestem w tej chwili, czyli w studiu przy Myśliwieckiej 357. A w niedzielę, no w niedzielę to dopiero się będzie działo. Marcin Pędowski, czyli Pędowski, niech już tak będzie. W Teatrze Syrena 1 lutego o godzinie 18 na koncercie, jeśli chcą Państwo wziąć udział w tym święcie muzyki na żywo, to proszę dać się znać. mariusz.owczarek@polskieradio.pl mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Mam zaproszenia podwójne, a jakże, na ten koncert Pędowski. 1 lutego o 18 w zaprzyjaźnionym z Trójką Teatrze Syrena w Warszawie. To będzie koncert promujący płytę, której jeszcze oficjalnie nie ma, ale my od jakiegoś czasu możemy się cieszyć tą muzyką. Także kilka tygodni temu, no właściwie kilka miesięcy temu już, również mogliśmy się cieszyć obecnością artysty w studiu. To była niesamowicie spędzona godzina w audycji Mało Obiektywnie z Marcinem Pędowskim. Na koncercie artysta w Teatrze Syrena 1 lutego o godzinie 18 z grupą przyjaciół, rzecz jasna. Jeszcze raz z tej płyty, której jeszcze nie ma, bardzo proszę. Poprzedni utwór nosił tytuł Słowik na baterię, a ten, który zakończył się przed chwilą, Pendox. Także i do tytułów ma kolega szczęście, prawda? Pendowski na koncercie w Teatrze Syrena 1 lutego o godzinie 18, a na harmonijce ustnej tak wycinał Bartek Łęczycki. Pewnie pojawi się również i 1 lutego o 18 w Teatrze Syrena. Ja też mam taki plan, aby tam się pojawić, no i zdążyć do studia imienia Agnieszki Osieckiej 1 lutego na godzinę 20. Thank you. Stella by Starlight. Kuba Stankiewicz i muzyka Wiktora Younga na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 1 lutego po 20. A teraz czas już się pożegnać. Po północy Michał Margański i potrójne pasmo przenoszenia. No, do usłyszenia, że tak zrymuje, urodzinowo, bo to wczoraj obchodził 72. urodziny Gary Barton i Chick Corea z płyty Crystal Silence, nagranej 6 listopada 1972 roku. Falling Grace. Anna Regulska, Mariusz Owczarek. Dziękujemy Państwu za spotkanie. Życzymy dobrej nocy z trójką, rzecz jasna.